Poisson na monaki, pepe na esanga, tokola deni kabisi, miso makutani, tabuki kasa ya zete na pesi ya seki, rasa kanga, rasa kanga, na kaso yo na pesi, na mona yo hapi, mwaka peto na bato, na luka yo degeni ni badako peleka, epa yo mikani, baba o yebaka, ara suka poka o tika monika, Koma se kose na se na poko loko ya Iaka yo mikisa, iaka yo osana Pepeni nanga Neluki ya sans espoir Kelia, kelia, nipa sabatani Koni nyo tika kia netra na se la nanga Na yepi kombo, na yete, na yepi fai Na yete kaka kitoko na ye Neluki ya sans espoir Será que caí la collada?